Binecuvântarea Domnului peste voi toți, Sfântul și să ai virgea mentă Domnul acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, Sfinților, Slăviților și tuturor rugaților apostoli, care sunt Ioan Maximovi, sunt Ioan Iacov, de Vitu, sunt Zicherii Mărturisitorul, al Sfântul Apostol, Achila și acelor din prână cu dânșa, care la pomnirea să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Vrădăr, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptul, Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și Părintele tuturor Sfinților, să ne miriască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miliește pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ca acum și cu lumea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, nimeni în lume nu a fost mai bun vreodată ca cel ce ne-a zidit și a zidit lumea înconjurătoare. Oricât ar fi născocit mintea omenească idolatrie, punând pe seama zeilor, și bun și răi, nu a putut să iscodească ceva mai bun și mai frumos ca ziditorul apostol Teric, bun și întâlnit răcător. Dacă ne uităm la noi înșine, care suntem, după cum a spus apostolul, Sfântul Proroc David, că voi ca niște dumnezei sunteți ca, și ca niște oameni muriți, ne dăm seama cât de mare este Dumnezeu, câte daruri a vărsat Dumnezeu peste oameni. Omul este singura zidire din univers căruia i s-au dat cu vârf și îndesat darul, după care tânjesc toate celelalte zidiri ale lui Dumnezeu. Și ca un paradox, cel mai cârtitor și nemulțumit a rămas tot omul atât de plin de darul. Nici o zidire din lumea înconjurătoare nouă nu o vedem cârtind împotriva zidirii că este așa zidit. Sau cum spune apostolul Pavel, nici o împerechere nu este în trupul nostru, că nu auzim niciodată certându-se ochiul cu urechea sau cu nasul, mâinile cu picioarele, sau celelalte mădulare. Că dacă nu este urechea ochi, nu este din trup. Sau dacă piciorul nu este mână, nu este din trup, cum zice apostolul. Deci toate așa cum sunt croite, se mulțumesc și așa stau în viața lor, împlinind porunca care au primit-o de la zidirea lor. Noi oamenii nu suntem aduși pe pământ după ideile filozofice anticreștine doar pentru a fi aici, efemer și odată cu noi se termină totul. Ci avem un rost atât de nobil, un rost dumnezeiesc că noi suntem moștenitori a împărăției lui Dumnezeu numai dată vom crede în Cel ce ne-a zidit este Dumnezeu la tot puternic și crezând în El să facem și faptele, nu care ni le cere că vrea Dumnezeu să facem așa, ci care sunt necesare să ne recucerim împărăția din care am căzut și care îmi deține din păcate. Iarăși dacă ne limităm la noi și ne uităm că Dumnezeu în fiecare om a primit câte un dar. Unul are darul prorocii, unul are darul cântatului, altul al înțelepciunii, altul, cum spune iarăși apostolul, al alungării duhurilor. Dar toate aceste daruri, când a pus Dumnezeu, ele pot fi și luate, fiindcă dar se numește ceva care nu ți aparține și l-ai primit de la cineva. Îl vedem că acest om din Evanghelia de astăzi, având și el cândva la naștere fase și puțin mai târziu, darurile cu care a nobilat Dumnezeu pe persoane. Dar iată-l că începe să piardă un dar și unul dintre cele mai scumpe, de a merge. De ce spun că toate sunt daruri? Noi nu le socotim că sunt daruri, fiindcă le avem și ne obișnuim cu ele. Și atunci când ești sătut și crezi că este al tău, nu pui preț, iar când începe să lipsească, deja începi să te neliniștești că pleacă darul de la tine. Așa când vedem că ochii nu ne mai ajută și trebuie să apelăm la ochelari, sau picioarele încep să se părăginească din darul lor, iarăși ne impacientăm și toate celelalte modulare, nefuncționând așa cum a modulat Dumnezeu, aduc neliniște în sufletul nostru. Deci iată de aici pricepem că acestea sunt venite de la cineva, fiindcă ele și pleacă de la noi. Ca drept dovadă că nimic nu este al nostru, cine se poate lăuda și poate să țină ca un aur sau ca un argint sau ca altceva un dar din trupul său? Așa și acest slăbănoc, iată că a pierdut darul de a merge și l-a țintuit la pat, implorând mintea. Oricât de slăvit ar fi fost el în lumea lui, iată că nu mai contează atâta timp când el este deja în custodia miei altora. Că vedem din Evanghelie cum el implora pe alții, patru oameni să-l târie cu patul, ducându-l la doctor, ducându-l în final la cel ce l-a zidit și ne-a zidit pe noi, Iisus Hristos, care în momentul acela s-a arătat în ținutul lui în Capernaum. Pe semne că mulți ani s-a chinuit acest om ca să recapete ceea ce a pierdut. Oare câtă tristețe o fi fost în sufletul lui? Oare câtă lacrimă, cât spulciun, câtă neodihnă, cât război în cugetul și în toată ființa lui, fiindcă nu putea să meargă? Că una este când te naști așa și nu știi cum este această binețe să mergi, să vezi, să gândești, și alta este când ai gustat din acestea și apoi le pierzi. Acesta probabil că a mers în viața lui un timp și gustând din fructul acesta, gustând din darul acesta atât de prețios pentru om, iată pierzându-l, înțelegem că mare spuciul și mare pierdere era pentru el. Dacă noi numai pentru nimicuri ne impacientăm și cheltuim averi ca să le recâștigăm prin medii sau cine știe prin ce mijloace omenești, dar acesta, un umil dar de a face câțiva pași să nu mai dore mila altuia, cât de mult aștepta pe cineva ca să vindece și să îi dea ceea ce a pierdut. Deci, iubiți credincioși, să ne închipim pe acest slăbănoc văduvit de această mare bogăție în tristețea lui, cu ochii umezi de lacrimi, implorând mila în stânga și în dreapta, dacă este cineva să-i dea un pic de înstrăvenire în picioarele lui. Nimeni nu s-a aflat, probabil că ajuns și averea cheltuit-o, dar nu s-a dovedit a fi om pe pământ și chiar dacă ar fi fost și în vremea noastră, cu certitudine nu ar fi găsit vindecător să-i reda această neputință să-i o ia de la el și să-i dea darul care l-a pierdut. Deci iată-l în final că Dumnezeu care ne știe pe noi din adâncul sufletului nostru, îți fac în față cu cititorul său. Hristos, știindu-l pe acesta cât de mult suferă, uitându-se la el și plin de milă, fiind ca un tată, ca un Dumnezeu, atot puternic și atâta plin de milă, fiind, iată că atâta îi spune, iată cum se ție păcatele tale. Un cuvânt foarte simplu, dar mintea noastră ar putea să desprindă multe înțelesuri în care ne putem încadra și noi aici, în acest gădănor. Aici aflăm cauza pentru care acest om era țintit la fapt. Deci iată ce ție păcatele tale, fără numai că înțelegem cauza înțepenirii lui la fapt. Probabil că având acest dar în el, înzdrevenirea picioarelor, a ochilor, a mâinilor, cum este un om normal, datorită păcatelor că pașii lui au mers în alte cărări și nu cele cuvincioase, Dumnezeu l-a păstrat de acest dar. Și încetul cu încetul s-a retras din el puterea de a merge, rămânându-i picioarele doar de formă. Poate unii ați mai pățit un lucru de genul acesta, să înceapă să se înțepenească o mână sau un picior și mare neliniște este în ființa ta. Că știi ce urmează, să stârii acest mădular după tine, este un chin fără să te ajute. Deci iată cauza că numai păcatul pe el l-a țintuit la fapt. Pentru aceasta niciun medic din lume nu putea ca să-i dea medicamentul potrivit, din cauza că nu mai era o boală medicală, ci era păcatul care săpa în oasele lui. Și trebuia să vină acela îndelung răbdător și milostiv ca să arunce păcatul iertându-l și apoi imediat să redea ceea ce a pierdut prin păcat. De aici putem pricepe că așa cum acesta a pierdut puterea picioarelor și noi când ne plimbăm ochii prin lucruri necuvincioase, prin lucruri care te îndepărtează de Dumnezeu, putem să pierdă. Mâinile și toate celelalte mădulare, dacă trec peste lege, deja încep să devii un dator de vii, un culpabil de vii, un om care imediat poate să fii țintuit la acest pact al neputinții slăbănogului. Ca fi slăbănog, iubiților credincioși, nu înseamnă numai în etimologia cuvântului să fii țintit la pat. Te poți numi slăbănog oricând, te poți numi neavând domnul, te poți numi prin bolnav de stomac sau de celelalte mădulare care le ai în tine, că toate când se păzubesc de sănătatea cu care au fost înnobilate și croite de Dumnezeu, te neodihnesc în ființa ta. Deci dragi credincioși, aici am putea trage cea mai frumoasă confunzie și înțeleaptă pentru cel să-L caute pe Dumnezeu și să-L caute pe tine. Atunci când ești plin de toate și acelea toate, să știți că nu este aur și argint sau scetrul puterii după care alergăm. Iosofot este mintea dragă cea mai mare dar și apoi celelalte mădulare care le putem cu noi zi și noapte și atunci când sunt chemate să ne ajute, vin imediat să ne ajute. Și dacă acesta l-am văzut că făcătuind a pierdut aceste mădulare, la fel să înțelegem că păcatul este cel mai caustic și el alungă sănătatea din noi. Ați observat dumneavoastră în viață când vedeți poate câte un om care pare la înfățișare foarte frumos, poate pare de neam slăvit în lume, dar nu are mintea întreagă cum este coborât în marginalizarea semenilor săi. Este chiar o neodihnă și o greutate pentru cei care sunt apropiați lui. Iată că mintea, cred eu, că este cel mai mare dar pe care l-a dat Dumnezeu. Și mintea întreagă cu care să te pricepi, să-ți pricepi rostul în lume, să-ți pricepi faptele tale și mai ales să pricepi sufletul tău care plânge zi și noapte după Dumnezeu cu ușoare sorgintea din Dumnezeu. Trupul ușoare sorgintea din pământ, iar sufletul este bucățică din Dumnezeu. Rostul nostru pe pământ este altul decât să ne mântuim sufletul. Că odată mântuim sufletul, automat trece și trupul în mântuire pentru veșnicie. Oamenii la veacul acesta se lipsesc de suflet zicând că nu mai este nou și trăiesc numai după trup. Aici este totul zicându-și în mintea lor. Aici este raiul, aici este iadul. Deci toată veșnicia și-o coboară în efemer. Eu sfat vă dau să nu gândiți așa, fiindcă vedem că oricât de mare plăcere ai avea în lume, este ceva trecător. Este ceva care în final lasă un gust amar și la bătrânețe îți mustră și sfârșie conștiința pentru ce mocirile ai trecut în viața ta. Dacă nu erau aceste lucruri atât de gingașe cu care ne-a nobilat Dumnezeu, nu puteam ca să avem copilărie, să avem tinerețe și să avem și bătrânețe. Că bătrânețea vine cu așezarea minții și pricepe altfel. Adolescența este ca un armăsar neînjugat, făpăiat, mintea împrăștiată, dacă nu este ținută în frâu de porunca lui Dumnezeu. Dar trece și copilăria și trece și adolescența și trece și puterea din tine și vine bătrânețea cu gârbovirea și zbârcirea feței tale. Iar darul cel mai mare mintea începe să-și chiopăteze. Poate ziceți că inventez cuvinte. Uitați-vă la cei de lângă noi care sunt mai bătrâni noi. Și poate sunt singuri care îmi vreau de tată. Că au fost cândva mai bine și iată cum încep să apuci. Deci, dragi credincioși, dacă mergem tot spre o apunere, oare nu este înțelept să gândim, să faci un fapte bune ca nu cumva să fim țintuit ca acesta la fapt. Într-o înțelegere mai mare a pildei de astăzi, această țintuire la fapt, această slăbănogire înseamnă și slăbănogirea faptelor bune. Dacă acesta era demnea de milă în Capernaum, fiindcă nu putea să se miște și stătea să implore mila altora ca să-l ia cu tot cu pace, să-l ducă undeva într-un loc. Gândiți-vă când îți ia Dumnezeu darul de a mai face ceva. Și ați văzut cât de dulce este și învietoare o rugăciune sau o faptă bună făcută în numele lui Dumnezeu, câtă odihnă să aduce în sufletul tău. Și când îți dea Dumnezeu această lucrare a faptei bune, câtă război ai în tine. Ai zile atât de pline în cele duhovnicești, încât că e ca un balsam. Și când ți-ai făcut datoria ta de creștin, parcă scop. Și ai zile când nu faci absolut nimic și ți este răvășită toată ființa. Vorbesc de cei care mai trăiesc încă creștinești. Ai văzut câtă pace ai când ai prieten lângă tine și cât război când te ceți cu cineva. Chiar dacă te-ai despărțit de el, cearta e ca o rezonanță de diapazon în mintea ta și adormi cu cearta aceea și vorbești Domnul singur, cam să-i zic, cam să-i fac, cam să-i plec, cam să-l omor. Toate rămân doar în război, toate rămân niște neobidne în sufletul tău. Atât pilda de astăzi, cât și celelalte pe care ați luat cunoștință. Și venim cu experiența vieții, vor da materialicește la cei din jurul lor și vor da dreptate. Că toate curg în acest firesc al lucrurilor. Pentru cei care au un pic de credință, i-aș solicita să se gândească câte pace și împăcare cu Dumnezeu aveau când lucrau credința din ei. Și cât război și mustare de conștiință când am lepădat credința și fața credința. Iar pentru copiii care ascultă și au ascultat și altă dată sau citesc în carte, aici a venit Dumnezeu și știe să semene mințile lor exact ce trebuie pentru cele două încerci. Iubiți credincioși, aveți grijă, nu cumva darurile cu care ne-a mobilat Dumnezeu să le pierdeți în cel mai ignorat schimb pentru nimicul să devindeți putere de a fi om, putere de a fi un înțelept, putere de a discerne ce este binele și ce este rău. Puterea mădularilor cu care ne-a înțestrat Dumnezeu. Și așa le pierdem cândva, dar în caz să le pierdem duhovnicește și înțeleg. Pe un eșafor al celor dumnezeiești și nu pe eșaforul diavolului, al trupului și al acestor copte, atât de frumos. Aceste daruri cu care ne-a mobilat Dumnezeu, să știți că sunt cânșite de toată lumea conjurătoare. Și toată lumea înconjurătoare nouă, cum spune Apostolul Pavel, este dusă, silită în robia trupului, în robia morții. Ea e negrept merge în robia morții, fiindcă odată căzut omul în robia morții și a păcatului, el fiind împărat al zidirii înconjurătoare, a căzut și toată zidirea în această robie. Și ca să fiu mai pe înțeles, vedeți când se bat doi împărați și unul pierde și celălalt câștigă. Toți cei care sunt sub stăpânirea împăratului Filip merg în aceeași robie. Omul a mers în robia păcatului și a morții, era împăratul întregii Sibii. Și Dumnezeu a forțat Sibirea ca să meargă odată cu el în robie, dar ne cred. Și Sibirea o vedem sub această chinga morții, pentru păcatele împăratului său. Ați văzut când ori tata, ori mama face o greșeală în casă, cum suferă nevinovat copilul tău. Vă luați și nașteți copii și vă despărțiți din mofturile voastre și suferă cel mai profund copilul. Deci el este dus nedrept în robia tristeții, a marului, a lacrimii, a zbuciumului. Că tu, datorită păcatelor tale, ți s-a frânt pacea din casă și el este dus în robie mai greu decât tine. Așa se înțelege în zidirea înconjurătoare nouă. Moare nedrept, fiindcă păcatele noastre apasă pe unul lor. Și toate acestea la judecată. Iubiți credincioși, ca să nu ajungem tributari la Dumnezeu prea multe, că îngeri nu suntem pe pământ, să profităm de faptul că ne-a lăsat o portiță a împăcării cu Dumnezeu. Să ne luăm patul nostru care este trupul și în trup să lășim sufletul, să ducem la Hristos și să cerem aceeași vindecare care a primit-o acesta, iată ce se ție păcatele tale. Deci taina mărturisirii, adreselor și canonul care ți l-a dat duhovnicul și a păzit legea, înseamnă a păstra iertarea lui Dumnezeu, a-ți lua patul în spate, ca merge pe picioarele tale la capa sufletului tău. Și dacă avem această pildă atât de frumoasă, nu cumva să nu ne stăvărnicim și noi, mai devreme să amătățim, datorită indolenței noastre, a puturoșeniei minții noastre. Dragi credincioși, iubiți-L pe Dumnezeu, cum spune și Sfânta Scriptură din tot sufletul și din tot sufletul. Și mai ales faceți fapta bună și păziți-vă de fapta rea care este atât de încălzită ca o travă și stă la toate forțele. Dumnezeu să vă dea minte înțelaptă, duhovnicească, să vă dea putere de a lucra cele duhovnicești, iar Lui să dea slavă în vecii vecilor. Thank you. Amen.